Отак воно було. Прийшов, живу, тішимось. В радянських фільмах першого вечора ставили розкладайку для таких, як я, в коридорі, а вона не ставила. Навіщо? Ми ж люди нормальні. Не без труду я влаштувався коректором журналу «Квітникарство». Його редагувала перманентно похмільна дама в затемнених окулярах, які проте мало маскували мішки під очима. Не знаю, чи вона розумілася на тонкощах розведення квітів, для мене то взагалі було щось туманне, тому я по десятку разів на годину гортав енциклопедії та біологічні словники, щоб перевірити, чи вірно написані латиною якісь там каріофілюси, ароматикуси. Грошей не платили місяцями ні мені, ні в редакції, ні в Світланиній поліклініці. Ми настільки до цього звикли, що навіть втомилися обурюватись і говорити про зарплату. Сприймали такий стан речей, як щось логічне і неуникне. Борги росли, а Аріадна перебувала за якоюсь блискучою стіною іншого, незвичайного світу. Добробут коливався хвилеподібно, від погано до гірше і ще гірше. Гроші ж все ж інколи з'являлися, як це не дивно. Можна було побавитись тортом, пляшкою вина чи кількома традиційними маківниками. Зеківська, власне, відрада, свято харчів, подія. Якось наприкінці літа сиділи в кафе середньої дешевості. Ми з Світланою та легендарна Інна Аріадна з парою своїх людей. До слова сказати, багаті люди чимось дивні. Один може купити холодильника за $2000 у центрі, коли через квартал він коштує 1200. Мабуть, йдеться про престиж. Інший, маючи в кишені ті ж сотні й тисячі, заощадить 10 копійок на фунікулярі. Звісно, при умові, що хоч колись виймає зади з машини. Втім, багатий мені нічого не винен, як і я йому. Перед нами диміло по скромній каві. На столику лежала відкрита пачка Мальборо. Аріадна тут була таке Інною, без сценічної сяйливості, у джинсах та футболці. Над лівим оком свіжий прищик. Звичайно, загримують. Вона видавалася цілком заглибленою в свої справи, а найближчою справою був завтрашній концерт бозна якого високого рівня, куди мав завітати президент, урядовці, різні там посли та іноземні гості. Височайшою її милістю туди запрошувались і ми. Сказати правду, я не помічав найменшої зверхності Інни до молодшої, хай на 15 хвилин, сестри. Вона миттєво переривала розмову зі своїми і доброзичливо відповідала на всі до неї звернені фрази Світлани. Та після цього миттєво переключалася на співрозмовників і говорила, мов ні до кого, таким собі констатуючим тоном. Я ж переважно мовчав. Нехай вважає це за пієтет приголомшеного фана. Втім, ця зустріч була вже не першою. Економними ковтками я протяжно пив каву, розглядав наближених до. Один – її композитор, продюсер, і, як на мій дурний розум, не тільки Юрко. Він мав безбарну бліду пику кишенькового злодія і бесідував пластмасовим укріязом київського двомовного інтелігента. Що, чого, без 28. Жора, начальник особистої охорони, був страшенно подібний до кактуса через рівномірну коротку щетину по всій круглій голові, за винятком лоба й вух. Пияцький червоний ніс та підпухлі очі надавали його лицю плаксивого виразу. «Фактично всі квитки реалізовані, вважає Іночко повний аншлаг», – пискляво доповідав Юра, витанцьовуючи по столу пальцями. І лапав очима випуклості її футболочки. «Повний! Ге!» – вихопилося в Жори, але він часно стримав красномовство. «Хазяйка, деніх срубім!» «Жорочка, твоїх ребят нужно не менше полутора десятка», – розпорядилася співачка. «Кліп Іри Білик відділ, когда вона в супроводженні Беркута. Впечатляє, да? Менти ментами, а на твоїх я більше надіюсь. Хазяйка, да не розберуть тебе на сувеніри!» Гигикнув Жора, але знов примовк, зустрівшись із поглядом Аріадни. Погляд промовляв. «Знай, як поводитися при сторонніх, дебіл!» «А за освітлення заламали, гади!» – бідкався продюсер. «Якби ж концерт урядовий, а то на шару, а так розорять же банда!» «Да хоч що та срубім!» Отетерів Жора з виглядом особи, чи не другої після всенародної артистки. «Деніг я імею?» Юрко ледачкувато, але з помітним роздратуванням випустив дим. «І зачем тебе деньги, Жорік? кривувато посміхнувся.